حبیب الله سفرپور. انا میرسن وارمای گدمه جگرم قانور من آخر زمانور گدمه جگرم قانور من آخر زمانور گدسن گنم یمانور انا بیر سنه وارم گدسن گنم یمانور انا بیر سنه وارم Gitmesin erdizlerim, yolla kalır gezlerim Gitmesin erdizlerim, yolla kalır gezlerim Turta diyem sözlerim, ele bir sene varım Turta diyem sözlerim, ele bir sene varım بگری بخ نگارم آیرل ماو یدمه یارم بگری بخ نگارم آیرل ماو یدمه یارم سن ای منم بخارم علا بیر سن وارم سن ای منم بخارم علا بیر سن وارم تنظیم آریان کوچک‌زاده